There will be no love. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Gregory Porte met No Love Dying uit 2021. En Gregory Porte won in 2014 en 2017 een Grammy Award in de categorie Best Jazz Vocal Album. Hij combineert jazz met onder andere soul, R&B en gospel. We gaan straks luisteren naar Faces van Tiernam. Hij is toetsenist, componist, zanger en ook wel dichter. Hij heeft heel veel aandacht voor de lyrics. Dan On The One van de RH Factor. Roy Hargrove was de oprichter en leider van de formatie de RH Factor. Met zijn project zoekt hij de snijpunt van neo soul, hip-hop en jazz op. Dan hebben we een titel Berimbo Consolacho van de Braziliaanse muzikant Sergio Mendes. We kennen hem van natuurlijk Sergio Mendes en Brazil 66 en het nummer Mascarada. Samen met Steve Wonder, zanger, componist en multi-instrumentalist. En dan hebben we, dat komt van het album Timeless, Berimbo Consolacho en What's Going On van Marvin Gaye. Het stond op zijn 8e studioalbum. Uit 1971. Het nummer gaat over de waanzin van de oorlog. Dan Tell Me, featuring Karel Kraaienhof. Van mijn hand komt van het album Live Your Dream. En we beginnen met Close to You. Een nummer van Hal David en Burt Bacharach. Uitgevoerd door V. Klaassen. Met Close to You richt zangeres V. Klaassen zich op popsongs uit de jaren 60 en 70. Close to You, V. Klaassen. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Stars fall down from the sky every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight, in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Oh, girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to darling, tell me. tell me that you really care about me. Quem te junto que vai, não vai assim. a new day. Family in the back, got my folks on the way. We love in the morning. My people's around and I'm zoning. Let me catch my breath while I'm dipping low. I do my 1-2 step. I cherish the moment. I hear a song that we used to love. Ooh, I wish you really knew. Ooh, how many times I think of you. Ooh, I wanna tell the truth. I've been meaning to talk to you. I really miss the days that I used to talk to you. I really miss the things we used to do. Let's drop it on the one. Are you you to me? Am I real to you? Or do you care to see? Am I me to you? Are you real to me? Can you feel? different faces. Faces van Tina. Butterfly van de Japanse pianiste en componiste Keiko Matsui. Zij is ook aanwezig op de Dave Koz Cruise. En het begint om, even kijken, hij heeft eerst 1 week van 13 tot en met 18 mei, denk ik zo. En dan van 20 mei tot 27 mei. Er komen heel wat jazzartiesten en zij is daar een van. Sweet Spot van Jonathan Fritzen en Paul Brown. Zij zijn ook allebei aanwezig op de Dave Koz Cruise, ook heel toevallig. Dan gaan we luisteren naar I'm Missing You van saxofonist Gianni Fanzini en de Engelse zangeres Sarah Jane Morris. Make Someone Happy, een ontzettend mooi nummer. Uitgevoerd door zangeres Adrian West, een internationaal gerespecteerde zangeres, actrice. Zij heeft het opgenomen live in Bremen, onlangs, het is nog hartstikke vers. En we beginnen met Hammers of Love van Jonathan Fritzen, componist en pianist. 14 mei is hij ook te zien en te horen in Jazz Rock Café Metropool in Enschede. Dat doet hij dan samen met Sietse Huisman, Ronnie Jonker en Jeff Sopakua. Hammers of Love van Jonathan Fritzen. Thank you. she is you. One face that lights when it nears you. One man, you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Once you found him, build your world around him. Make someone happy, make just one someone happy, and you will be happy too. Once you found him, build your world around him. Make someone happy, make just one someone happy, and you will be happy too. Take the time to be with you, and I can write it in a letter. This love inside of me is all for you, and no one does it better. If I could shine a light from me to you, from you to me, the moon and stars I'd give you, our hands could hold a prayer across this troubled sea. The world would love as we do. We'll be together once again to share the pleasure and the pain. I need to have you near me. Don't know if I could ever let you go again. Oh baby, can't you hear me? Oh no, no, no, no. 'Cause every song that lovers sing, or every raindrop in the spring, let me show you what I mean. No other's touch can mean a thing. You know our love was meant to be. A river finds the sea. Oh baby, together we can conquer anything. And I will give myself, I surrender. And for this moment I will make you king. And every day we'll remember. 'Cause I'm missing you, and the song is for you. Together we Butterfly van Keiko Matsui, van haar album Journey to the Heart. Ja, zij is samen met Paul Brown op de Dave Coscruz in mei, deze maand dus. En Jonathan Frutsen is 14 mei in Jazzrockcafé Metropool Enschede. Daar doet hij zijn nieuwe album release. We gaan eruit met een met het nummer Sunshine I Can Fly uit 2009. Van de blinde zanger, gitarist, songwriter uit New Mexico, Raoul Midon. Samen met het Metropool Orkest, Sunshine, I Can Fly. Fijne avond, tot jazz! Fly, sunshine. When you're with me, I can fly. Music is the reason why people laugh, people cry, sing and dance and clap their hands. It's how the whole world understands, understands that we are one. Makes no difference what you've done, where you live under the sun. We are only human, only human. Yes, it's true. Still the mystery is you, and the sky so clear and blue makes every day feel so brand new. Pues en la mañana no me importa dónde esté, porque te tengo dentro de mi corazón.